Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Dus perikelen bij Carole King en Oh No, Not My Baby uit 1980. En daarvoor idem dito bij Chicago en If You Leave Me Now. Deze zomer starten 19 jongeren uit Rotterdam en omstreken hun eigen bedrijf. Ze doen mee met het project Zomerondernemer. Ze krijgen een startkapitaaltje en worden bijgestaan door coaches, zakenvrienden en de Rabobank. Met een goed idee en veel enthousiasme kan dit voor hen het begin zijn van een succesvol eigen bedrijf. Herman de Bruin. Het is zomervakantie en dan starten jongeren hun eigen bedrijf. Althans, dat staat hier op het persbericht wat ik gekregen heb. Maar om dat verder na te gaan hoe dat zit, heb ik in de studio Da Vinci Lissapalli. Een naam niet uit Nederland. Nee, klopt. Ik ben van origine, ben kwart Molux. Ja. Kwart Indonesisch en half Colombiaans. Zo, doe maar. Yes. Maar dan in Nederland aan het studeren en afstuderen en een eigen bedrijf starten zelfs. Ik ben gewoon hier in Nederland geboren. Dus ja. Ik ben gewoon, ik volg mijn studie hier en dergelijke. En ik doe nu applicatieontwikkeling. Ja. En dat doe ik met mijn partner Zawadi. Die kon er vandaag helaas niet zijn. Nee. Maar dus ik vang het voor hem op. En wij bouwen vooral websites, kortom gezegd. Ontwikkelen websites voor mensen die gewoon een website zoeken in principe. Ja, er zijn bedrijven voor die dat doen? Er zijn genoeg bedrijven die dat ook doen. Uh-huh. Alleen, Zawadi en ik hebben zoveel kennis al, ook in de afgelopen jaar al opgepikt. Uh-huh. En de tempo van onze studie vonden wij gewoon wat stukken lager. Dus wij dachten van, joh, wij weten net zoveel als de meeste IT-bedrijven. Waarom beginnen we zelf niet wat? Ga je onder de prijs zitten van dat IT-bedrijf. Precies. Dacht ik al. We blijven tweeste studenten, dus we kunnen de kosten laag maken voor de particulieren. Mm-hmm. En wij focussen dan met ons bedrijf met het ontwikkelen van websites voor particulieren en ZZP'ers. Ja. En dus, heb je al klanten? We hebben wel een aantal klanten gekregen. Kijk, dat schiet op. Ja, precies. Voornamelijk van klanten die we via hebben gekregen, via Zomerondernemer. Dus, ja. Zomerondernemer. Dus die Zomerondernemer zorgt niet alleen voor kennis, maar ook dat je een soort netwerk opbouwt. Yes, ja, Zomerondernemer, dat is ook echt de reden waarom Zawadi en ik aan Zomerondernemer hebben meegedaan. Omdat we dan gewoon vooral een netwerk opbouwen. Ja. En dat is het mooie. We hebben al, wat wij laatst hebben gedaan, is we hebben een coach gekregen. En iemand die heel veel ervaring heeft in het bedrijfsleven. En die heeft echt heeft een heel groot netwerk, heeft heel veel ervaring. Mm-hmm. Dus we gaan met onze coach gaan wij gewoon onze bedrijfsplannen regelen en dergelijke. En gewoon hoe wij het beste bedrijf op de markt kunnen zetten. Zo te, ja, dus je bent al heel jong ondernemer. Yes, ja, ik ben zelf 18. Zawadi is zelfs nog 17. Ja, hij is nog minderjarig, dus ik moet heel veel moet op mijn naam. Ja, want je moet het allemaal wel formeel maken natuurlijk. Ja, dat precies. Het, ja. Het mooie van zo'n inschrijven, kamer van koophandelen, dat soort dingen. Ja, klopt. De eerste maand wordt gewoon staan wij onder de naam van Zomerondernemer. Die hebben ook een KVK-nummer. Mm-hmm. Dus we kunnen eigenlijk al gelijk al beginnen. En dat is het mooie. En Zomerondernemer, het mooie daarvan is ook gewoon, je ziet zoveel jonge mensen. We hebben zelfs een paar, twee meiden in onze groep, die zijn volgens mij 15 en 14. Ja, ja. Maar de oudste is dan weer 24. Oké, okay, dus dat is heel tussen. Ja, heel breed. Precies, heel breed. En ja, dat is wel leuk om elkaar leren te kennen. Daar heb je heel veel mee geleerd, heel veel mee kunnen doen. Er komt ook nog een feestelijke afsluiting. Ja, klopt. Dat is op de Rotterdam Science Tower. Mm-hmm. Wat wij gaan doen, is wij komen alle ondernemers van Zomerondernemer komen daar naartoe. En dan gaan we gewoon lekker met, dan komen daar ook, iedereen mag daar komen in principe. Gewoon ouders, ja, noem maar op, netwerk, ja, andere iedereen bedrijven. Iedereen die denkt, ik vind het belangrijk om te weten welke bedrijven er zijn, ja, die nieuw zijn. Ja, precies. Die zijn welkom. Ja, ja, precies, want er zitten echt wel een paar ondernemers tussen ons die gewoon echt gewoon heel origineel zijn en heel veel ambities hebben. Ja, ja. En dat, ja, is het mooie. Dat is belangrijk dat, mm-hmm, dat er is. Komt er nog een prijs uitrollen of is het gewoon een bijeenkomst met iedereen en wordt er nog een de beste ondernemer, jonge ondernemer, wordt je er nog uitgekozen? Yes, ja. Ja? Er wordt een top 5 zomerondernemers. Mm-hmm. Dus ik hoop echt dat ik ertussen ben. Ja, nou ja, dat moet je even. Want hoeveel mensen gaat het? Volgens mij zijn we een stuk of, ik denk 10 kleine bedrijven eigenlijk. 10 kleine bedrijven. Yes. En het gaat alleen om de regio Zuid-Holland. Als ja, precies. Ja. En ja. Dus dat betekent dus, wat wij gaan doen, is er wordt de top 5 uitgekozen tussen ons. Ja. En de nummer 1, die gaat met landelijke wedstrijd meedoen. Met de, ja, ja, met de andere is een hele competitie nog eigenlijk. Ja, yes, het is een hele competitie. En het is ook gewoon goed voor je bedrijf als je nummer 1 bent. Want dan ben je eigenlijk, stel je bent nummer 1 als zomerondernemer. Dat is, ja, wel heel veel natuurlijk. Ja. Nou, dat is dus even spannend. Afwachten tot 17 augustus. Ja, precies. Of dat het gaat worden. Ja, dat, ja, is wel spannend. Het is wel leuk. Als mensen wat meer willen weten, zeggen, nou, het lijkt me wel leuk om erbij te zijn. Of dat ze zeggen, nou, ik vind dat netwerk ook wel belangrijk. Of ik heb een website, die wil ik ook wat mee doen. Dat zou ook zomaar kunnen. Waar kunnen ze terecht? Want ik zie je zomerondernemer.nl. Yes, ze kunnen op zomerondernemer terecht. Maar je had nog, ja, voor de dergelijke, voor de info ook. Dat op is voor de, ja, en voor die hele challenge. En als je een website zoekt toevallig, wij zijn techblok.nl, techblock. Ja. Dan hebben we voldoende gehoord over de zomerondernemers. Er zit er een bij me, dat is Da Vinci Lissapalli. Ja. Dankjewel. Geen probleem. C'est celle qui m'a donné un nom qui a raison. De toute façon, fille ou garçon, tous ces dictons sont des leçons. Ne dis pas non, le monde n'est ni mauvais ni bon, tu ne tournes pas rond. C'est sans raison. Ouah, ouah, ouah, ia, ia, ia. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Lonely People van America uit 1974. En daarvoor Franstalig van Amina en C'est le dernier qui a parlé. Straks praat Mariska de Vries over stuwkracht en het vergroten van slagkracht van mens en organisatie. Maar eerst Shawn Mendes. You've got a hold of me, don't even know your power. I stand 100 feet, but I fall when I'm around you. Show me an open door, then you go and slam it on me. I can't take any more. I'm saying, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart, even though you told me to hurt me. Just to be near you, baby. Heart open, testify. Tell me that I'm not crazy. I'm not asking for a lot, just that you're honest with me. And my pride is all I got. I'm saying, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart, even though you don't mean to hurt. You keep tearing me apart. Would you please have mercy on me? I'm a puppet on your strings. And even though you got good intentions, I need you to set me free. Would you please have mercy, mercy on my heart? Would you please? consuming all the air inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life, I would gladly do it twice. Consuming all the air inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life, I would gladly do it twice. Oh, please have mercy on me. Mercy was dat van Shawn Mendes. Stuwkracht, coaching, training en advies ondersteunt leidinggevenden en professionals in het bereiken van hun doelen en helpt teams en organisaties hun prestaties te optimaliseren. Dat kan op zichzelf staan, maar ook onderdeel zijn van een groter programma. Mariska de Vries. Ik ga praten met Jeroen de Graaf. Hij heeft een bedrijf dat heet Stuwkracht, coaching, training en advies. Jeroen, welkom. Wat doet jouw bedrijf precies? Dankjewel. Met mijn bedrijf coach en train ik vooral in het bedrijfsleven. En ik richt me vooral op de executives en teams. En wat zijn executives? Executives, ja, dat is een beetje natuurlijk een vakterm Engels. Hè. Het zijn de leidinggevenden of de leiders van het bedrijf. De managers. De managers en dan vaak het hogere segment. En wat leer je hen? Waar coach je hen bij? Wat zijn de problemen die je tegenkomt in de praktijk? Problemen die we in de praktijk tegenkomen? Ja, een topmanager bijvoorbeeld, die staat alleen aan de top, vaak. Die vindt ook een stukje eenzaamheid. Niet iedereen spreekt hem zomaar tegen. Dat is nog wel eens een issue. Dus dat je gewoon als sparringpartner werkt eigenlijk. Mm. Daarnaast zijn er vaak zaken over het zelfbeeld van de topmanager, de valkuilen waar die in kan lopen, de communicatie. Hoe haal je nou het beste uit jezelf en je mensen? Dus de vorm van leiding geven. Hoe geef je op een goede manier leiding aan? Stijl van leiding geven. Die zaken komen vaak kijken. Op een gegeven moment komen mensen in zo'n rol terecht. En dat betekent niet dat het feit dat ze er zijn gekomen, dat het met het gedrag wat ze toen hadden, dat hetzelfde gedrag ook garant staat voor succes als men er blijft. Hoe ben je zelf tot dit bedrijf gekomen? Wat is je eigen achtergrond? Ik kom zelf uit het HR-veld, Human Resources, dus personeel en organisatie. Ik heb dat tot, 2009 gedaan. Toen ben ik... Gewoon in dienst van één bedrijf? In dienst van een bedrijf, ja, klopt. Daar was ik eindverantwoordelijke voor een multinational, voor HRM dan. Het werd steeds... Met steeds meer afstand tot de mensen zelf werken. Het was steeds beleidsmatiger, steeds technischer voor mijn gevoel. En voor mij kwam op een gegeven moment een moment dat ik zelf dacht van, nou, dit vind ik niet meer leuk. Wat dan wel? En toen kwam ik op dat coachen uit eigenlijk. En toen ben ik me gaan omscholen. Ja, en dat is veel meer persoonlijk contact met de mensen waarmee je echt verbinding maakt en ze echt persoonlijk kunt helpen. In plaats van dat je ze als steentjes in de hele organisatie ziet die zo moeten geschoven worden dat je zoveel mogelijk winst maakt. Bijvoorbeeld, ja. Dat is een aardige omschrijving. Persoonlijk contact is heel belangrijk. Ik heb het gevoel dat ik veel meer kan bijdragen op deze manier dan dat ik inderdaad in die rol dat deed. Dat komt ook omdat het veel instrumenteler is en veel technischer, met HRM vaak. Ja. Je werkt misschien ook met teams. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, teams die niet lekker draaien, daar kan ik, die kunnen bij mij terecht, om het zo maar te zeggen. Om te kijken hoe we dat weer wel op orde kunnen krijgen. En daarnaast, als teams net gevormd zijn bijvoorbeeld, is vaak ook nog even zoeken naar de juiste weg. En daarbij aan teamontwikkeling kan ik ook ondersteunen. Ja, en hoe moet ik me dat voorstellen? Iedereen heeft een eigen rol in zo'n team. De een is degene met de grote mond die die ideeën aandraagt. De tweede is de bemiddelaar. De derde is, hoe gaat het in zijn werk? Analyseer je dan hoe zo'n team werkt? En ga je dan kijken waar de zwakke punten zitten? Wij kijken altijd eerst naar inderdaad de analyse. Je gaat kijken naar de mensen zelf. Wie zit er nou in dat team? Wat zijn hun drijfveren? Hoe is het met de diversiteit in het team gesteld? Omdat ik ga er in ieder geval vanuit dat diversiteit een plus is voor ook voor je resultaten. Maar dus iedereen vult elkaar dan aan op in zo'n team? Dat je elkaar aanvult en dat je daar een goede balans in brengt. Je gaat kijken naar de doelen die er zijn, in hoeverre die doelen duidelijk zijn, hoe de rolverdeling is, of dat duidelijk is, of daar ook een beetje gelijkwaardigheid in zit. Want als je doel niet duidelijk is en je niet weet wat precies jouw rol is in zo'n team, dat zorgt voor heel veel verwarring natuurlijk, hè, voor iemand. Dat zijn basiszaken bij het vormen of bij het ontwikkelen van teams tot echte... Ja, dat wordt vaak high performance genoemd, maar tot echt goed lopend. Echt heel goed draaien. Ja, precies. Je moet eerst de basis op orde hebben voordat je aan andere zaken kunt gaan werken. Dat is natuurlijk weer een heel andere dynamiek dan wanneer je één persoon helpt als coach. Klopt. Het is ook weer voor jou misschien heel interessant om dat allebei te doen. Het is sowieso heel interessant om dat allebei te doen. Ja, dan zit ik ineens te denken, we doen namelijk nog iets. We hebben ook nog een stichting. En daarin werken we met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bijvoorbeeld. En de andere kant is ook weer heel leuk om daar bij te dragen. Dat je mensen daar in beweging kunt krijgen en ze mentaal sterker kunt maken, zodat ze daar wat gaan doen. Dus in die zin proberen we balans te vinden met... Om heel breed vlak ben je eigenlijk bezig met dat soort dingen. Dus ook mensen die werkeloos zijn en die lang uit het arbeidsproces zijn, probeer je zo te coachen dat ze weer... Ja. Passen in dat arbeidsproces en dat ze een fijne baan kunnen vinden. Dat ze in ieder geval gaan werken vanuit wat ze zelf willen. Daar zie je vaak dat vanuit een rol van een uitkeringverlenende instantie bijvoorbeeld... Is het belang dat mensen aan de slag gaan. Punt. Ja. Dat is ook logisch. En naarmate je langer werkloos bent, denk ik dat je ook steeds meer gaat denken aan... ik wil gewoon werken. En ik ben ervan overtuigd dat het goed is om de focus te blijven houden op wat je dan... fijn vindt en waar je energie van krijgt. Waar je goed dan hou je het ook vol natuurlijk. Kwalitatief gericht. Als mensen meer informatie willen over je bedrijf, waar kunnen ze dat vinden? Op www.stuwkracht-coaching.com. Ik dank je heel hartelijk, Jeroen de Graaf van Stuwkracht Coaching Training en Advies. Dank je wel. Gaan we met vakantie, ja, maar waar naartoe dan nou? Misschien naar Griekenland of misschien naar Tunis. Dat is niet fascistisch en ze hebben toch een strand, ja. Of anders Zweden zou dat fijn zijn, Zweden lijkt me eigenlijk niet veel aan. Zullen we wel weggaan als we hier eens bleven? Nou oké, dat doen we dan. Laten we nou gaan slapen, wij gaan van de zomer lekker nergens naartoe. Niet meer over tobbe, dobbe, dobbe, dobbe, dobbe, dobbe, dobbe, doe. Wou je echt niet weggaan? Wou je dan niet blijven? Het is misschien een beetje sloom, andere volken kijken. Is je geest verrijken, ja? Dat heb ik van me, omdat kan even goed wel, want die komen hier toch, ja. Verrek, dat is ook weer waar, buitenlanders kijken op het Leidse pleintje. Goed, we blijven hier dus maar. Laten we nou gaan slapen bij. Gaan van de zomer lekker nergens naartoe. Niet meer over tobbe, dobbe, dobbe, dobbe, dobbe, dobbe, dobbe, dobbe, doe. Tis een goed idee hoor, ja, dat dacht ik ook wel. Het heeft ook nog een andere kant, want die buitenlanders zien nooit Nederlanders. Die zijn dan in het buitenland. Als wij hier nou blijven, hebben ze ons tweeën. En dat is tenminste wat je moet voor een ander ook wat over hebben. Ja, dat vind ik ook hoor, schat. Laten we nou gaan slapen, wij gaan van de zomer lekker nergens naartoe. Niet meer over tobbe, dobbe, dobbe, dobbe, dobbe. niet meer over dobbe, dobbe, dobbe, dobbe, dobbe, dobbe, dobbe, dobbe. Ja, op vakantie gaan is niet eenvoudig. Ook toen al niet, in 1972. Jasperina de Jong en dobbe, dobbe, dobbe. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Bert de Wolf. Before you point the finger and hope the whole thing disappears, remember empty words will fall and fall upon the deafest ear. You won't give in without a fight and foul play without a doubt. No silver lining to be seen in this thundercloud. Oh, that's not allowed in the ideal world. We'd be free to choose. Real world, oh, you can bet we're gonna lose. Your money fills their pockets, fear fills their tiny minds. At last the world is talking now. This ain't a way to treat mankind. A sudden blackout stops the show, but doesn't stop the way I am. 'Cause all my life I've been oppressed. You're not the first to say I am. I do all I can for an ideal world where we're free to choose. But in my real world, oh, you can bet we're gonna lose. In the ideal world, we can start again. But in my real world, before the guilty ones are caught. Oh, will you spare a thought for an ideal world where we're free to choose? For an ideal world where we're no longer born to lose. In the ideal world we can start again. De ideale wereld, bezongen door Christians uit 1987. Straks praat Rob Nieuwveld met Hans Roskam, algemeen directeur van Stichting Welzijn Capelle. Maar eerst Sarah McLachlan en Adia. Adia, I do believe I failed you. Adia, Hans Roskam is sinds mei dit jaar algemeen directeur van Stichting Welzijn Capelle. Rob Nieuweveld vroeg hem naar een van de leukste dingen die hij in de afgelopen 3 maanden meemaakte. Nou, ik ben op huisbezoek geweest met vluchtelingenwelzijn, met een vrijwilliger. En in 2 toch wel hele bijzondere situaties beland. Ook totaal verschillend. Bij een groot Syrisch gezin, samengesteld gezin, waar verschillende generaties in een huis zaten. In afwachting van wat ze allemaal konden gaan doen. Die wilden heel graag aan de slag hier, maar zaten een beetje vast in de bureaucratie. Mochten een heleboel dingen nog niet, zaten nog te wachten op gezinshereniging. Maar waren enorm geïnteresseerd om die volgende stap in die Nederlandse samenleving te kunnen maken. Nou, prima, leuk om te zien, leuke mensen. En ook in de situatie waarin ik bij een Eritrese boerenfamilie kwam. Waarbij je dan echt gaat afvragen, ja, hoe zijn die hier beland? En wat dat zit dan, ja, dat klinkt wel denigrerend, maar zo bedoel ik het niet. Dat zit dan op de bank in Capelle. Eigenlijk analfabeet. Een hele ingewikkelde toekomst voor de boeg. Daar moet heel veel aan gebeuren. Weinig scholing dus gehad. En dan verplaats je in die situatie, denk je, ja, een poosje terug was je nog gewoon je moestuin aan het bewerken op het platteland in Eritrea. En nu zit je hier in Capelle in Schollevaar op de bank. Hoe gek is dat? Hoe gek is dat ook voor die mensen zelf? Maar wat hebben we dan nog veel te doen om die aansluiting te kunnen maken? Ja. Maar dat zijn wel interessante dingen. Want ja, die zitten dan naar mensen te kijken. Die komen bij hun binnen. Die zien er heel anders uit. Zijn heel anders gekleed. En die gaan dan ineens tegen je zeggen dat je Nederlands moet gaan leren. En wat nog allemaal wat. Terwijl inderdaad je nog enige tijd geleden dat moestuintje deed. Ja en als je dan ziet hoe enorm geregeld land wij zijn. In positief, maar ook in ingewikkelde zin. Dat je ziet wat een bureaucratie er op die mensen afkomt. Want ze zijn statushouders. Dus we wonen gewoon in Nederland net als ieder ander. Dus krijgen ook te maken met de Belastingdienst. Met het aansluiten van de elektriciteit. Met de ziektekostenverzekeraar. Met alle paparazzen die erbij horen. En dan ben ik wel heel trots op onze vrijwilligers van Vluchtelingenwelzijn. Als je ziet met welk geduld zij zo'n proces weten te begeleiden. En dan heb je het over het eerste jaar wat ze intensief begeleiding van ons krijgen. Maar dan weet je dat er daarna nog vele jaren gaan volgen voordat deze mensen hun plekje hebben gevonden. Ja. Even afgezien van jouw normale job. Maar als je zoiets hebt en je komt 's avonds thuis. Je hebt dan zo'n bezoek afgebracht. Denk je er niet, dat zouden we toch iets anders mogen inkleden met z'n allen voor die mensen die toch die hele reis hebben achter de rug. Dan zitten ze uiteindelijk op de bank in Capelle en dan komen wij met al die eisen. Ja. Nou ja, ik snap het. Aan de ene kant snap ik het wel, aan de andere kant snap je die. Het is zo complex, de vluchtelingenproblematiek op deze wereld. Dus ja, het zou ook een beetje arrogant zijn om daar allerlei woeste uitspraken over te doen. Maar ze zitten wel veilig op de bank, hè, hier? Dat is de andere kant. Kijk, ik wist dat hij daar in het die man moest daar in het leger, want die werd daar als kanonvlees ingezet. Dus die is gaan lopen en uiteindelijk met een bootje heeft hij Italië bereikt. Maar tegelijkertijd denk je, ja, dit kan toch ook weer niet de bedoeling zijn. Dit moeten we toch. We moeten toch in staat zijn als ontwikkelde landen om dat op een andere manier te organiseren. Hebben die mensen dan al de gelegenheid om onder woorden te brengen hoe dat is geweest, die overgang? Nou, kijk, in dat Syrische gezin absoluut wel. Want die waren ook verbaal heel sterk en goed opgeleid. Maar deze mensen zijn, wat ik al zei, analfabeet. Hun woordenschat is ook heel beperkt. Dus je kan je er wel een voorstelling van maken hoe ingewikkeld dat geweest moet zijn. Maar de vraag is, worden deze mensen er nu echt gelukkig van? Op het moment dat ze uiteindelijk na heel veel jaren hier gaan meedoen. Ja. Je realiseert je ook hoe ernstig die oorlogs- en andere situaties daar zijn. Want die mensen hadden gewoon 120 jaar kunnen worden, bij wijze van spreken. Ja. Met dat moestuintje, analfabeet zijnde en gewoon lekker geleefd. Ja, dat had zomaar gekund. Goed, laten we niet te dieper op ingaan. Nee. Ik vond het heel fijn dat je hier was weer. En we gaan dat herhalen weer een stukje verder. Dan gaan we weer over horen over je vorderingen binnen Welzijn Capelle. Thank you. tell you everything, then turn around and walk away. Carry me to the shore. The Hollow Years van Dream Theater. Je luistert naar De Late Avond tot middernacht. En wij gaan terug naar de 70 jaren voor wat Love and Affection. I am not in love, but I'm open to persuasion. East or west, where's the best? For romancing with a friend, I can smile. But with a lover, I could hold my head back and really laugh, really laugh. Thank you. You took me dancing across the floor. Cheek to cheek, but with a lover I could really move, really move. I could really dance, really dance, really dance, really dance. I could really move, really move, really move, really move. Now if I can feel the sun in my eyes and the rain on my face, why can't I? Thank you. I may need my home, but I should just stick to those that I have got. With friends I still feel so insecure. Little darling, I believe you can help me a lot. Just take my hand and leave me where you will. No conversation, no way goodnight. Sing me another love song, but this time with a little dedication. Sing it, sing it, sing it, sing it. You know that's what I like. Love, ooh, ooh. Once more with the feeling. Give me love, give me love, give me love. Love. Joan Armatrading was dat. De late avond van donderdag 3 augustus maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen ben ik er weer met een nieuwe late avond, want Frans van der Drift is nog even elders in de weer. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Elvis Costello sluit af met She. Fijne nacht. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. Where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she.